Fata ce avitează. Scenariu radiofonic de Ion Lindă. Ne petrece! Bere cu braj de soare, plăcăise sensuale! Rochi, patri, smărgele pentru fete aminele! Seceri, seceri, coase, păloboace! Da, de ce râdeți de mine? Ce rău v-am făcut? Eu am venit aici cu gânduri curate! Ei, Ioana! Nu fugi! Opriți fata! Nu lăsa să iasă din palat! Lasă-mă. De ce să te las, Ioan? Eu te-am crezut. Am citit în ochii tăi luminoși că ești bună și cinstită în tot ceea ce spui. M-ai crezut, Maria ta? Da, Ioana, te-am crezut. Mi-ar place să am o fată ca tine, cinstită și curajoasă și frumoasă. Poate nu sunt curajoasă, Maria ta. Ba, ești curajoasă, Ioana. Nu-i trebuie oare curajul unei fete ca să se ducă la împărat și să-i spună că vrea să-i fie fică? Dar sfetnici au râs de mine, Maria. Lasă-i pe sfetnici, Ioana. Au îmbătrânit și ei și mai vorbesc pe alăturea. Uite, eu vreau să fii fata mea. Maria ta, lasă-mi răgaz 3 zile. Și dacă nu o să-mi pierd curajul, o să mă întorc. Bine, Ioana. Uite, eu te aștept. Mi s-ar frânge inima dacă te-aș pierde și pe tine, fata mea. O să mă întorc, Maria ta. Fii fără grijă. Vezi, mamă, vezi? Eu i-am făcut pe oameni să jelea. Toate pământurile astea, băiatul mami, cât cuprins cu ochii, vor să fie ale noastre. Păi dacă e pe așa, mamă, o să-mi fac ochii mari, mari de tot, ca să intre cât mai multe pământuri în ei. Și uite ce ochi mari am, mari, mari cât lacurile care noată puzderii de pești, ca să nu mai vorbim de boaste. Aoleu, băiatul mami, că prost mai ești. Așa că eu m-am hotărât. Când o să intre toate pământurile astea în ochii mei, omuleții ăștia o să-și ia picioarele la spinare. O, băiatul mami, că n-ai priceput nimic. Vai de păcatele mele. Păi unde vrei să-i gonești pe oamenii de pe pământească în locul lor? Tu? Cine o să mai crească vaci gustoase și porci numai bun de rumenit în cuptor? Noi doi, ha? Noi doi? Ia ce bune ar fi acum vreo 2 duzini de dolofani. Hai. Ca să luăm și noi o gustare. Hai, lasă porcii, că de-abia te-ai sculat de la masă. Nemâncatule! Vezi că poate cineva! Tu n-auzi? Du-te și vezi cine e! Mă duc să văd cine e, mă duc! Vai, ca bătrână, vorbește în dodi. Îmi crapă mintea ca un domnule să mă trăznească, să-mi rămână o notă în gât dacă am înțeles ceva. N-am înțeles. Dar cine-o fi? Cine-o fi? Vreun muritor cine să fie? Că dacă era vreun zmeu intra de-a dreptul pe coș, nu mai bătea el la poartă. Dar ce-o vrea? Ce-o vrea? Dacă a îndrăsnit să bată în poartă, vrea el ceva. Și trebuie să aflu ce-i în mintea lui, că altfel cine știe ce mai pune la cale. Ei, bre, omule, ce te mormântești acela? Cine e? Ce are? Chiar așa de fioroasă? Zmeu, aico, ești chiar plăcută la înfățișare. Ce dacă ai o gură cât o șură și cu un ochi privești la slănină și cu altul la făină? De frumoasă ce ești! Oricine te-ar privi ar cădea pe jos ca trăznit de mică. Da. Ia vină încoace, a? Cum te cheamă, flăcăule? Păi, Ion, cum să mă chem? Ion. Ia, ca pe toți oamenii. Și-am venit, zmeoaică, să mă bag slugă la curtea zmeilor, că sunteți zmei cum se cade. Nu-ți fi chiar așa de negri la suflet, cum se zice. Bă, ce naiba, Ioane, doar zmei suntem, nu fiare, nu? Știam eu că n-o să mă lași pe drumul, zmeoaică. Da. Mai ales că nu vreau simbrie. Ți-o-i slugări pe mâncare. Da? Te lasă, flăcăule, că de mâncare n-o să duci lipsă. Numai să te vedem la treabă. Ce mai era? Nu-i urâtă nici acum. Mă, Ba chiar e așa de bine tuns, scurt, așa ca un băiat. Ei, ei, Ioana, să nu-ți fie frică de mine. Ursule! Nu te speria, frumoasă fată. De unde știi că sunt fata? Ei, știu, Ioana, știu, îi se putea să te fi uitat. De atâtea ori te-am zărit culegând ciuperci prin pădure. Și știi de ce am venit în pădure? Hainele tale miros a zmeu, Ioana. Ai dreptate, ursule. Zmeoaica m-a trimis în pădure ca să te prind și să-ți iau blana. Dar gândul ei a fost să mă piardă pe mine. Băi, nu-i păcat de o blană așa de frumoasă ca a mea? Dar nu mă dau nici mort, dumneata, de ce nu cobor din timp? Păi nu cobor așa, pentru că nu am eu chef să cobor. Eu am chef să stau în pod. Și eu am chef să stau în copac, da? Ei, dar nu vă mai certați meilor, că uite, duc blana înapoi în pădure. Du-o! Dar să nu ziceți că nu v-am îndeplinit porunca. Nu, nu zicem nimic, dar numai du-o, du-o, du-o, du-o, dată, du-o! Luați. Eu zic să-i tai ca un sabia și gata, că ăsta-i pus să ne prăpădească, nu alta. Fof, fof, băiatul, mamică, mare nenorocire a căzut pe capul nostru, mare, mare, nu mai scăpăm noi de el, în veci. Până aici ne-a fost. Dar ce te-a bucat, mamă? Ce te tem de un amărât de flăcău? O, flăcău, da. Zici? Ar fi bine să fie așa. Numai că ăsta, Ion ăsta, sluga noastră, e fată, nu e băiat. Păi da, nu mai pot eu că e fată. Râs ca prostul. Ne e scris nouă în frunte că numai o fată ne poate veni de hac. Mie? Da. Mie degeaba mi-a scris în frunte că nu știu să citesc. Dar ce mă fac eu cu tine? Ce mă fac? Tu nu înțelegi că o să trebuiască să ne luăm tălpășița de pe meleagurile astea? Nu înțelegi? Și unde să ne ducem? Hai, spune, unde noi? Păi bine, mamă, dita mai zmei și nu putem să-i facem nimic a unei fete ca să scăpăm de ea. Ba putem, zmeule, putem! Putem să scăpăm de fata asta care vrea să ne piardă. Oh, cine o fi adus-o pe capul nostru? Dar numai dacă o dăm în vileag prin șiretenie și o dovedim că e fată și nu băiat. Numai așa n-o să mai aibă ea puterea asupra noastră, înțelegi? Prin șiretenie? Da! Păi e ușor. Cum ușor? Mă fac neguțător și gata, hai să vezi, hai să vezi. Luați bodoabe pentru fete, rochii, bagă și mărgele, avem săbii, ascuțite și tot felul de inele. Negustorule, negustorule, ce vinzi tu acolo, a? Ia, ia te uită, ia te uită, Ioane, ce mărgele frumoase. Ia, ia te uită, nu ți-ar place să... Uite. Uite. Dar ce-i asta? Uite, zmeoaico. Pe asta o vreau. Vai de mine! Pe asta ruginită! Nu lua, nu lua flăcăule că o să râdă și curcile de tine. Uite, uite, ia-o pe asta. Uite, ia-o pe asta, diamantele de pe mâner strălucesc de-ți iau ochii. Nici măcar împăratul n-are astfel de săbii. Îți mulțumesc, zmeoaico, dar sabia aia cu diamante nu-i de nasul unui biete slugi ca mine. De ce, Ioane? Pentru mine e bună, uite, asta ruginită. Vai de mine! Lasă că o lustruiesc eu. Ia te uite cum o mai învârt prin aer. Ai de mine, ce-ai făcut, săpăcitule? Ia uite! Asta-i sabia vrăjită a strămoșilor noștri. Dar eu de unde era să știu, mamă, ce? Vai, când am văzut-o așa ruginită, mi-am închipuit că nu face nici cât o ceapă de dinată. Suntem pierduți, băiete, ne-a înșelat sluga. Lasă, mamă, că știu și eu cum se mânuiește o sabie, nu sunt un paprate. Să-mi vezi, păcea! Lasă-mă, mamă! Hai că te ajută! Hai, nu te las! Nu te las să te bați ce vrei să-ți pierzi capul! Oameni buni, ajutați! Pe oameni te-ai gătit să-i chem intr-ajutor, zmeoaico! Hai, milă de noi, fate frumoasă! Hai, zmeule, hai! Și-am dat toate bogățiile agonisite de strămoșii noștri! Lasă-mă, mamă, să-i crăb capul cu buzduganul! Alea-ți bogății de furat, zmeoaico! Și apoi, eu sunt o fată săracă, nu-mi trebuie avere! Hai, zmeule, hai, nu te lăsa! Ai auzit, mama mărturisit că e fată și nu mai are puterea asupra noastră? Ba are, băiatul mami, are, că nu noi am dat-o de gol că e fată, ci a mărturisit singura. Mama, ține, mamă, lasă-mă să-i crăp capul. Da, lasă-l și meu, aico, dacă are chef de scărmâneală. Stai, stai, că te răpune. Așa-ți, meule, așa, așa, așa, așa, așa. Ei, zmeule, acum că ești la pământ, mai faci pe grozavul. Ia spune! Mamă! Săi! Mi-a pus sabia la gât! Asta e nebună! Vrea să mă omoare! Stai, ce mai, nu știi de glumă? Ne-am jucat și noi! Ne-am jucat, da? Crezi că-ți merge să mă păcălești pe mine, da? Iartă-l, iartă-l, Ioana, și ai milă de tinerețile lui. Nu te lua după el, că e mare și prost, nu știe ce spune. Da, când îi oropsea pe oameni și le lua bucatele de pe câmp și vitele din bătătură, lui îi era milă. Ai milă cel puțin de-o viată, mamă. Da, ție ți-a fost milă, zmeoaico, de mamele cărora le-ai răpit copiii. Dar nu știe ce face frumoasă, fată, e mare și proastă, zmeoaica, dar nu știe ce spune. O, pe mine mă faci tu proastă, năcăroule! Hai, așa-ți trebuie, lasă-ți taie capul. Să stai capul, că din pricina ta s-a ales praful de noi. Nu, cine nu te-a pus să iei sabia din pod, a? Hai, așa, să stai capul, să stai capul. N-am să-i dai capul. N-am să-i dai capul, zmeoaico. Nu mă încarc eu de păcate cu unul ca el. Așa. Hai, ia-ți-l! Așa, să nu vă mai văd în fața ochilor. Ca a doua oară nu vă mai iert. Mulțumim, hai! Mulțumim pentru bunătate, frumoasă fată! Hai, zmeule, hai, băiatul! Mami, hai, copăcel, copăcel, băiatul! Încet, încet, mamă, că mă țăr oasele! M-a cotonul și rău de toată oameni! În ce mă doare spinarea, mamă, mare noroc a avut, altfel i-a arătat eu ei. Ne mai întâlnim! Dacă mai aveți chef de scărmăneală, vă aștept, zmeoaico! Mor! Bravo, bravo, Ioana! I-am învins pe zmei, ursule! Te bucuri de cea! Ursul tot curs o să rămâne! Asta e răzbunarea mea! Așa, ce-a vrut să spună zmeoaica, ursule? Ce ai auzit, Ioana? Ei, și eu sunt om ca tine, numai că zmeoaica m-a prefăcut în urs. Și nu se mai poate face nimic? Ba da, Ioana, dacă aș avea inelul împăratului... Inelul? Inelul e la mine, dar dacă îl dau ursului, nu mă mai pot duce la împărat ca să fiu fica lui. Ce-mi trebuie mie să fiu fată de împărat? Ține! Ține, ursul meu drag! Uite, ăsta e inelul împăratului. Inelul împăratului? Și mi-l dai mie, Ioan? Da, ursule, ți-l dau cu dragă inimă. Asta înseamnă că ții la mine, Ioana? Da, ursule, mi-au spus mie ochii tăi ceva atunci în pădure, când m-a trimis zmeoaica să-ți iau blana. Mulțumesc, Ioana. Știi, mi-ești tare dragă. Și tu mi-ești drag, ursul meu cu ochii blânzi. Hai, pune-ți inelul. Numai inelul nu este de ajuns, Ioana, ca să mă prefac iar un om. Dar ce-ți mai trebuie? Bunătatea ta, Ioana. Inelul fără tine n-are nicio putere. Bine, pune-ți inelul în dege. Ioana! Maria ta! Ioana! Maria ta! Da, Ioana, eu sunt. Am stat tot timpul prin preajmă. Și acesta... Iată-l! Este fiul meu! Ioana! Maria ta! Ridică-te, frumoasă fată, și dă-i mâna fiului meu. Îți mulțumesc, tată, pentru bunătate. Mi-e tare dragă, Ioana. Și mie mi-e dragă, Ioana, ca lumina ochilor din cap, fiule. Ești așa cum te-am visat eu, dragul meu. Și tu ești la fel ca în visele mele, Ioana. Strângem în brațe, dragul meu, ca să fiu sigură că nu visez. Și-am încălecat pe un inel fermecat și pe data am și plecat, fiindcă începe nunta, dragii mei, o nuntă ca în basme și nuntă fără împărat, nu cred că s-a mai întâmplat. Și vă invit și pe voi alături de noi ca să vă bucurați și să vă veseliți. Tristețea, dați-o încolo! Fiți veseli cât trăiți! Dar cu noi cum rămâne luminăția ta? Zmeul și zmeoaică? Vor să vină și ei la nuntă? Da! Fie! Să-i luăm și pe zmei! Ca să râdem de ei!